Thank you. Damian Kostka i jego płyta Rules for Being Human. Za nami kompozycje First Step, Rules for Being Human i Towards the Unknown. To zespół w składzie, lider Damian Kostka, obok niego Kuba Marciniak, Cyprian Baszyński, Jacek Szwaj i Mateusz Brzostowski. Album, który Państwu niezmiennie polecam, mimo że to jedna z tych nie najnowszych płyt, delikatnie rzecz ujmując, dziś w naszym spotkaniu w audycji Nocna Polska. Kolejny taki album, który no, ma już, że tak powiem, mogę nawet użyć takiego sformułowania, swoje lata, gdyż to album nagrany w Monochrom Studio w Gniewoszowie od 16 do 20 czerwca 2020 roku. Płyta ukazała się dwa lata później, w roku 2022, a to przecież też jeden z naszych ulubionych zespołów od lat w trójce. Niechęć i przed nami, a jakże, znów trzy kompozycje. zespół Niechęć. A za nami trzy utwory w kolejności: Chmury, Praga, Przeniesienie. Przypomnę Państwu, Niechęć w składzie: Michał Kaczorek, perkusja, Maciej Szczepański, gitara basowa, Michał Załęski, fortepian Rhodes, Prophet, Northstage, Lapsteel i głos, Rafał Błaszczak, gitara i Maciej Zwierzchowski, saksofon, gościnnie Sebastian Witkowski, elektronika. To płyta Unsubscribe tego zespołu sprzed 2 lat. Ale ja się wcale nie wypisuję z grona fanów Niechęci. Czekam na kolejne nagrania. I na zakończenie naszego spotkania znów płyta nowa, druga płyta Pawła Krawca, gitarzysty, tym razem jako lidera tria, nie kwartetu, jak to było w przypadku albumu Ofensywa. Tym razem mamy brawurę i na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Nocna Polska trzy utwory w kolejności takiej oto: Gniew, Pożegnanie, Spe i Birdlike. Paweł Karawiec, gitara, Jakub Kozłowski, kontrabas, Gabriel Antoniak, perkusja. A ja Państwu dziękuję za wspólne spotkanie w audycji Nocna Polska i zapraszam do słuchania audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce Rzecz Jasna. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.